بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: وعيال القريب صدقة وصلة، وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك. صدقة وقريب وندugu yako ni sadaqa na ni kuunga kizazi. Wala siyama ma'al adawa, hasa hasa pamoja na uadui ulio baina yako na baina ya ndugu yako. Wa hiya 'ala al-qaribi sadaqatun wasila, sadaqa kumpa ndugu ni sadaqa na ni kuunga kizazi. Wala siyama ma'al adawa, hasa hasa pamoja na uadui, ikiwa baina yenu kuna uadui au hamnachukiana, kumpa sadaka huyo ndugu ni bora zaidi kuliko kuwapa watu wa kando. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam: tasilu man qata'ak, umuunge yule aliyekukata. Ndugu yako kama amekukata, wewe unatakiwa umuunge. Thumma aljar, kisha jirani. Baada ya ndugu yako kisha jirani ni bora zaidi kumpa sadaka. Liqaulihi ta'ala: waljari dhil qurba waljari aljunub, na jirani mwenye ukaribu na jirani wa mbali. Wa man ishtaddat hajatuhu, na yule ambaye haja zake zimezidi pia ni bora kumpa sadaka. Liqaulihi ta'ala: au miskinan dha matraba, au maskini mwenye haja zaidi. Qala Sheikh al-Abbad: yadullu lidhalika hadithu Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya wa imra'atun min al-ansar 'ani sadaqati 'ala azwajihima wa aitamin fi hijrihima. Dalili ya hayo ni hadithi ya Zainab mkewe Abdullah ibn Mas'ud, ni kwamba alimuomba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yeye na mke mmoja katika wake zake Ansar, walimuomba kuhusu sadaqa ala azwajihima, kuhusu waume zao. Wa aitamin fi hijrihima, na mayatima walio katika mapaja yao, wani wanaowalea. Waliwaomba, walimuomba mtume sadaka kuhusu waume zao na mayatima wanaowalea. Faqala sallallahu alaihi wasallam: lahuma ajrani ajru alqaraba wa ajru sadaka, hao wana malipo mara mbili, malipo ya ukaribu na malipo ya sadaka. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: in sadaqat 'ala al-miskini sadaqa wa 'ala dhir-rahim ithnatan sadaqatun wa sila, sadaqa kumpa maskini ni sadaqa, wa 'ala dhir-rahim na kumpa mwenye kizazi ndugu yako ithnatan ni mara mbili, sadaqatun wa sila ni sadaqa na ni kuunga kizazi cha huyo ndugu yako. Rawahu an-Nasa'i wa ghayruhu an Salman ibn Amir radiyallahu anhu wa fi sanadihi maqal yashhadu lahu al-hadith alladhi fi as-sahihayn qablahu, huishuhudia hadithi hii ambayo ina maqal, hadithi iliyo katika sahihayn, ile ya mwanzo tuliyoisoma. ويدل لفضل الصدقة مع العداوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دليل يا فضل ذا صلة يعني كونغا كزازي pamoja na wadui. ويدل لفضل الصلة مع العداوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Mtu mmoja alimwambia Mtume SAW, ya Rasul Allah, mimi nina ndugu, asiluhum wa yaqta'uni, mimi ninawaunga na wao wananikata. Wa uhsinu ilayhim, mimi nawafanyia wema, wa yusiuna ilayya, na wao wananifanyia ubaya. Wa ahlimu anhum, na wahurumia, na wafanyia upole. Wa yajhaluna alayya, na wao wanajitia hawanijui. Faqala, Mtume akamwambia, la in kunta kama qulta, ukiwa ni kama unavyosema, yani ukiwa wafanyia kama unavyosema, fakaannama tusifuhumul malla, kama unaiwatia majivu ya uso. Fakaannama tusifuhumul malla, ni kama unawatia majivu ya uso. Wala yazalu maaka min Allahi dhahirun alayhim ma dumta kadhalik, wala hawataacha kuwa pamoja na wewe kutoka kwa Allah wasaidizi, wasaidizi ma dumta kadhalik, muda wa kwamba upo hivyo. Yani kama unawafanyia wema wao wanakufanyia ubaya, wewe unawafanyia upole wao wanajifanya hawajui. Ukiwa wafanyia hivyo wawaunga na wao wanakukata, ni kama uliowatia majivu ya uso, na Allah subhanahu wa ta'ala anakuletea msaidizi dhidi yao. Ma dumta kadhalik, muda wa kwamba upo hivyo. Rawahu Muslim. Hii inaonesha fadhila za mwenye kuwaunga ndugu zake, hata kama wanamkata, hata kama wanamkata yeye anawaunga. Sasa hii, fakaannama tusifuhumul malla, kama unayowamagia majivu ya uso, hii ni kinaya, ni kinaya cha ubaya wao, na wewe huku unawafanyia wema, pamoja na kwamba wewe wafanyia wema lakini wao wakufanyia ubaya. Kwa hiyo endelea hivyo, ina maana wala yazalu maaka min Allahi dhahirun alayhim, na wataendelea kuwa pamoja na wewe kutoka kwa Allah, dhahirun msaidizi, alayhim dhidi yao, madumta alayhim, muda wa kwamba upo hivyo. Hadithi inahimiza kuunga kizazi, hata kama wale ndugu zako wanakufanyia ubaya, wewe unatakiwa uwafanyie wema. Wanakukata wewe uwaunge, wanakufanyia uovu wewe uwafanyie ihsan. Hivi ndio Uislamu unavyosema. Waqala sallallahu alayhi wasallam, laysa alwasilu man yukafi, si mwenye kuunga kizazi yule anayelipiza, anayelipiza yani mpaka yeye aungwe na yeye ndio awaunge wenzake, huyo sio wasil, si mwenye kuunga kizazi. Mwenye kuunga kizazi ni yule ambaye akikatwa kizazi yeye anawaunga wenzake, wamshughulikii yeye anawashughulikia, wenzake wanamfanyia ubaya yeye anawafanyia uzuri. Huyu ndio alwasil, mwenye kuunga kizazi. ومن أولى الناس بالصدقة الجار المحتاج الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية حقه. katika watu aula kuwapa sadaka ni jirani muhitaji. ومن أولى الناس بالصدقة الجار المحتاج, katika watu ambao ni aula kuwapa sadaka ni jirani muhitaji. Alladhi bayyana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ahammiyata haqqihi, jirani muhitaji ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha umuhimu wa haki yake, haki ya huyu jirani muhitaji. Biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, ma zala jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jibrili anaendelea kuniusia jirani mpaka nikadhania kwamba atamrithisha mali yangu nikifariki. Mazala Jibrilu yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibrili anaendelea kuniusia jirani mpaka nikadhania kwamba atamrithisha mali yangu nikifariki. وعن عائشة رضي الله عنها ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم. كيو ndugu ni aula kumpa sadaka ndugu yako, jamaa yako aliyekaribu, kisha jirani yako muhitaji, kisha jirani yako muhitaji, kisha ndio mtu wa mbali katika Waislamu. Qauluhu wala yatasaddaqu bima yadhurruhu au yadhurru gharimahu au man talzamuhu mu'natuhu, asitoe sadaka kwa kitu kitakachomdhuru au kitakachomdhuru yule anayemdai. Wala yatasaddaqu bima yadhurruhu au rugharima, asitoe sadaka kwa kitu ambacho kitamdhuru yeye mwenyewe au kitamdhuru yule anayemdai. Au man talzamuhu muunatuhu, yule au yule ambaye inamlazimu gharama zake, chakula chake, asitoe kitu ambacho akitoa sadaka wale anaowalisha, anawapa chakula, watapata madhara. Waman arada sadaqata bimalihi kullihi walahu a'ilatun yakfihim bikasbihi wa alima min nafsihi husna tawakkuli ustuhibba, na anayetaka kutoa sadaka kwa mali yake yote, walahu aila, na ana familia, yakfihim bikasbihi, ambapo inawatosha hao familia yake, bikasbihi kwa lile pato lake, wa alima min nafsihi husna tawakkul, na akajua katika nafsi yake uzuri wa kumtegemea Allah. Usuhibba ni sunna kufanya hivyo, kutoa sadaka hiyo mali yake yote. Likisati Siddiq, wa kisa cha Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Wa illa, vinginevyo, lam yajuz, haitajuzu kutoa sadaka kwa mali yake yote. Wa yuhjaru alaihi, na atazuiliwa mali hiyo. Nadhani Sheikh al-Abad ataelezea hapa fakra hii. Wa yukrahu liman la sabra lahu ala dhiqi an yunqisa nafsahu ala al-kifayati tamma, ni makruhu kwa asiye na subra, asiye na subra ya dhiki alionayo, ni makruhu kuipunguzia nafsi yake ili tosha yake iliyo kamili. Wa yukrahu liman la sabra lahu ala dhiqi, ni makruhu kwa asiye na subra ya dhiki, ya matatizo, ya shida anayenazo. Kama mtu hana subra, kuipunguzia nafsi yake, anil kifaya titama, ile tosha yake kamilifu, asiipunguzie nafsi yake kama hana subra. Yakulu Sheikh al-Abbad, yatasaddaqu ar-rajulu bima la yalhaqu dhararan bi nafsihi au man ya'uluhu, kutoa sadaka mtu kwa kitu ambacho hakimfikishii madhara, yani haimfikishii madhara kwa nafsi yake au wale anaowapa chakula, au yufawitu haqqa man lahu alayhi dainun, au kukosesha haki ya yule ambaye ana deni juu yake. Asitoe sadaka mtu kwa kitu ambacho kitamdhia, kitamtia madhara nafsi yake au wale anaowapa chakula, au kitakosesha haki ya yule ambaye ana deni juu yake. Hiyo watu wa sadaka, na huku nyumbani kwako sio kuzuri, chakula hakijatosha, kile chakula wewe kile kile wakitoa sadaka, asifanye hivyo. Au wale anaowapa chakula bado hakijakamilika, wewe kile kile unakitoa sadaka, ambapo watoto ni wengi, kilo moja haiwatoshi, kilo moja hiyo hiyo waigawanya nusu nusu, watoa sadaka wale watoto wanabaki na nusu ambapo haiwatoshi. Hii ndio inawafikia madhara hao, man yauluhu. Au yufawitu haqqa man lahu alayhi dainun, au hukosesha haki ya yule ambaye anamdai. Mtu anakudai pesa kadhaa, wewe zile pesa zile zile wazitoa sadaka, unaona pesa zile zile mwenyewe anakudai, anakudai 1000, 1000 ile ile unaigawanya unampa nusu, ni madhara kwa yule anayekudai. Hivyo yote hivi hatakiwi Muislamu afanye, lianna nafsahu wa man yauluhu aula, sababu nafsi yake na wale anaowapa chakula ni aula kuliko kutoa sadaka hiyo mali. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا تويني صداقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار تموجة كتكما صحابة كما بيهم تمي يا رسول الله ممن دينار موجة قال تصدق به على نفسك itole sadaka kwa nafsi yako ipi nafsi yako hiyo dinari moja nenda kanunue chakula cha nafsi yako qala indi akhar akasema mimi nina nyingine dinari nyingine qala tasaddaq bihi ala zawjatik mpe sadaka mke wako hiyo qala indi akhar nina dinari nyingine qala tasaddaq bihi ala waladik mpe sadaka mtoto wako au watoto wako قال عندي آخر أكسب نينجين دينار قال تصدق به على خادمك أنت صداك مهدوم واكو نباني قال عندي آخر أكسب ندينار نينجين قال أنت أبصر وين مجوزي زيدي ساسا كما ونزيادة يهابو بعد ما تمزياكو مني نفسياكو مكواكو وتتواكو yule mtumishi wako sasa kama una ziada wewe ni mjuzi zaidi umpe nani kwa maana yote hii ni baada ya nafsi yake ya mke wake watoto wake mhudumu wake haya ndio wanaotangulizwa kwanza uwezi ukatoa sadaka na mke wako wana shida uwezi ukatoa sadaka na watoto wako wana shida رواه أبو داود والنسائي واللفظ له بإسناد حسن وقضاء الدين واجب كل دين لازم والصدقة مستحبة نصدق نسنة فيقدم الواجب على المستحب لنتنغليز وجنب للازم كلك جنب للسنة جويل البسمة أو يفوت حق من له عليه دين asitoe sadaka na huku yule anemdai anapata madhara huyo sadaka ni sunna deni kulipa deni ni lazima atangulizi kulipa deni kuliko kutoa sadaka wamallahu ailatun yakfihim bikasbihi walahu malun na ambaye ana familia ambapo inawatosha hao kwa pato lake na ana mali nyingine falahu tasadduq bihi ye yajuzu kutoa sadaka kwa mali hiyo ya ziada idha alima min nafsihi husna tawakkuli akijua katika nafsi yake uzuri wa kumtegemea Allah aila familia inawatosha kwa pato lake na ana mali nyingine yajuzu kutoa sadaka kwa mali hiyo ya ziada akijua kwa nafsi yake husna tawakkul uzuri wa kumtegemea Allah wa illa vinginevyo lam yajuz vinginevyo haitajuzu kutoa sadaka wa hujira alaihi fi malihi na atazuiliwa katika mali yake ikiwa yeye mwenyewe hana tawakkul halafu anatoa sadaka haijuzu kufanya hivyo na mali yake itazuiliwa kama ni mbadhirifu hivyo yeye mwenyewe ni muhitaji na anatoa sadaka ile mali ambayo ni muhitaji nayo huyu mali yake itazuiliwa sheria inazuia matumizi yake sema wamuni'a min at-tasarruf fihi wamuni'a min at-tasarruf fihi atazuiliwa matumizi katika mali hiyo sababu anakuwa ni kama mtu mjinga huyo hajui matumizi ya mali kumbe yeye mwenyewe ana shida na hana tawakkul halafu mali hiyo hiyo anaitoa sadaka sheria inazuia matumizi yake وقصة الصديق رضي الله عنه رواها أبو داود بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه تقوتوا ملياك يوتي كسايك مكبوكيا الإمام أبو داود بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق alituamrisha mtume wa Allah SAW siku moja tutoe sadaka fawafaka dhalika malan indi likawafiki hilo mali nilionayo nilikuwa nina mali siku hiyo ikawafiki ile mali nilionayo niitoe fakultu liyawma asbaku Aba Bakrin insabaktuhu yawman nikasema leo nitamtangulia Abu Bakar, yani nitamshinda Abu Bakar, in sabaqtuhu yawman, nikimshinda siku moja. Fajitu binisfi mali, nikaleta nusu ya mali yangu. Haya maneno ya nani? Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Nikaleta nusu ya mali yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlika, umewabakishia nini jamaa zako, familia yako imebakishia nini? Qultu mithlahu, nikasema mfano wa mali hii, yani nusu yake nimetoa nusu, familia yangu nimebakishia nusu nyingine. Qala wa ata Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indahu, akaleta Abu Bakar radhiyallahu anhu mali yote aliyonayo. Faqala lahu Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlika, Mtume SAW akamwambia Abu Bakar, umewabakishia nini ahli zako, familia yako? Qala abqaitu lahum Allah wa rasulah, nimewabakishia Allah na mtume wake. Hii ndiyo tawakkul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, nimewabakishia Allah na mtume wake. Qultu la usabiquka ila shay'in abada, Umar ibn Khattab anasema, anamwambia Abu Bakar, la usabiquka ila shay'in abada, siwezi kukutangulia, siwezi kushindana na wewe kwa jambo lolote milele. Yani kwa hali hiyo ulionayo, tawakkul kubwa hiyo ulionayo, umetoa mali yote ukasema familia yako umewabakishia Allah na mtume wake, siwezi nikakushinda tena kwa jambo lolote. Ndio ile aliyosema Sheikh rahimahullah, wa man arada sadaqata bimalihi kullihi walahu aila yakfihim bikasbihi wa alima min nafsihi husna tawakkul ustuhibba liqissati as-siddiq, ambaye anaweza kutoa mali yote na ana tawakkul, anamtegemea Allah, ni vizuri afanye hivyo. Kwa kisa hiki cha Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, alipotoa sadaka mali yake yote na akamwambia Umar au Mtume sallam, abqaitu lahum Allah wa rasulah, ahli zangu nimewabakishia Allah na mtume wake. Qala wa man la sabra lahu ala dhiqi al-aish al-maisha, ambaye hana subra ya dhiki ya maisha. Wa man la sabra lahu ala dhiqi al-maisha, na ambaye hana subra ya dhiki ya maisha, idha arada sadaqa, akitaka kutoa sadaqa, fa innahu la yunqisu nafsahu anil kifayati tamma, asipunguzie nafsi yake tosha ile kamili inayomtosheleza, ile tosheleza kamili asipunguzie nafsi yake, ambaye hana subra, ambaye hana subra ya dhiki ya maisha, asitoe mali yake yote nafsi yake pia akaikosesha, asifanye hivyo. Si ndio? Ndio wakati wetu hatuna subra. Si ndio? Hatuna subra. Kwa tusitoe sadaka mali zetu zote. Tutoe hiyo sadaka shilingi 10, shilingi 20. Si ndio, Faridi? Eh. Wa man la sabra lahu ala dhiqi al-maisha, ambaye hana subra ya dhiki ya maisha, idha arada sadaka, akitaka kutoa sadaka, fa innahu la yunqisu nafsahu anil kifayati tamma, asipunguzie nafsi yake ile tosha yake kamili. Qauluhu wa yahrumu al-mannu fi sadaqah wa hiya kabiratun yubtilu thawabaha wa yahrumu al-mannu fi sadaqah, ni haramu sembulizi za katika sadaqa. Wa huwa kabiratun, na hiyo ni katika madhambi makubwa. Yubtilu thawabaha, hubatilisha thawabu za sadaqa. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msibatilishe thawabu za sadaqa zenu kwa sembulizi na maudhi. Almanni sembulizi, maarufu sembulizi, yani kumwambia wewe ule unayempa sadaka kwamba juzi nimekupa wewe, siku fulani nilikununulia kanzu, leo waje tena nakununulia kofia, utakuja na utakuja tena hapa utataka nikununulie unga. Hiyo ndio manni, hiyo inabatilisha thawabu za hiyo sadaka. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتوتات الله سبحانه وتعالى حتى وسميش سيك يقيامة ولا ينظر إليهم ولا حتى وانغليا ولا يزكيهم ولا حتى وتكاسا ولهم عذاب أليم نوان عذاب كالي وتهاو. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أكيسوم حديثه يمتمع الله مارتات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا ومينغميا ومخسريكا نكنا ناني هاو يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره من يكبروزا نغوياك mwenye kuburuza nguo yake ya chini eh? Aidha iwe ni suruali au ni kanzu au ni kikoi, akaiburuza ikafika chini tindi mbili za miguu. Almusbilu izarahu walmannan, na huyo mwenye simbulizi, huyo mwenye kumsimbulia yule anayempa sadaka. Walmunfiqu silatahu bilhalifi lkadhib, na mwenye kutoa bidhaa zake kwa kiapo cha urongo. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, na mwenye kutoa ile bidhaa zake kwa kiapo cha urongo, yani bidhaa zake zinatoka zinanuliwa haraka kwa kiapo cha urongo ha? Yani anaapa lakini kwa wallahi, wallahi bidhaa hii ni nzuri, wallahi samaki hawa ni wako sawa, wallahi kitu kadha, unaona eh, pengine wameharibika au kile kitu sio kizuri, lakini wallahi wallahi ile inafanya zile bidhaa zake zinunuliwe kwa haraka. Wallahi nguo hii ni nzuri, kanzu hii ni nzuri, hii yatoka wapi? Si Saudi, kumbe imeshonwa hapa hapa Tanzania. Unaona sasa, hiyo ndio walmunfiqu silatahu bilhalifi lkadhib, na mwenye kutoa bidhaa zake kwa kiapo cha urongo. Huu ni katika hao watu watatu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hata wasemesha siku ya kiyama, hata waangalia, hata wasafisha, hata wazaki yani thawabu zao kuwatakasa, na wana adhabu jingine kali. Kauluhu: wa man akhraja shay'an yatasaddaqu bihi thumma aradahu shay'un ustuhibba lahu an yumliyahu, na mwenye kutoa kitu, yatasaddaqu bihi, hali ya kutoa sadaka kwa kitu hicho, thumma aradahu shay'un, kisha likampinga jambo jingine, usuhibba lahu an yumdhiyahu, ni sunna apitishe hiyo hiyo sadaka yake aipitishe. Wa kana Amr ibn al-As idha akhraja ta'aman lisa'ilin falam yajidhu azalahu wa yatasaddaqu bil jayyid wa la yaqsidu al khabitha fa yatasaddaqu bihi. Alikuwa Amr ibn al-As akitoa chakula kwa mwenye kuomba, falam yajidhu, asipate, asimpate huyo mwenye kuomba ha? Falam yajidhu, asimpate. Wa kana Amr ibn al-As idha akhraja ta'aman lisa'ilin falam yajidhu azalahu. Alikuwa Amr ibn al-As akitoa chakula kwa sa'il mwenye kuomba, falam yajidhu, asimpate, azalahu, yani huchangua ile sadaka yake. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه, mwenye kutoa kitu hali ya kutaka kutoa sadaka kwa kitu hicho, kisha likampinga jambo jingine, استحب له أن يمضيه, ni sunna alipitishe hili jambo jingine, hili jambo jingine alipitishe awachane na ile sadaka. الضمير يعود إلى أقرب مذكور. ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله, هي تشغوا هي صدقة yake. Unaona? Akitoa chakula kumpa sa'il, asimpate huyo sa'il mwenye kuomba, azalahu. Wa yatasaddaqu bil jayyid, na anatoa sadaka kwa kile kitu kizuri, wala yaqsidu al-khabitha fayatasaddaqu bihi, hakusudi kitu kibaya alafu akakitoa sadaka. Qala Sheikh al-Abbad, al-awla liman akhraja shay'an yatasaddaqu bihi thumma lam yatamakkan min i'ta'ihi limustahiqihi an yumdhiya dhalika shay'a wa yusilahu ila man yastahiquhu. Ashika kifasiri ile ibara ya mwanzo, aula kwa mwenye kutoa kitu hali ya kutaka kutoa sadaka kwa kitu hiki, thumma lam yatamakkan min itahi, kisha asipate nafasi ya kukitoa, limustahiqihi, kumpa yule mstahiki, ayumdhi dhalika shay'a, apitishe kitu hicho, wa yusilahu ila man yastahiquhu, akifikishe kwa yule anayestahiki. Wa man akhraja shay'an yatasaddaqu bihi thumma aradahu shay'un ustuhibba lahu an yumdhiyahu. Sawa, aula kwa mwenye kutoa kitu, yatasaddaqu bihi, hali ya kutoa sadaka kwa kitu hicho, kisha asipate nafasi kumpa huyo mstahiki, an yumdhiya dhalika shay'a, apitishe kitu hicho, wa yusilahu ila man yastahiquhu, amfikishie huyo anastahiki. Si kwamba anaichangua ile sadaka hampi tena, ni kwamba anamsubiri, ndio hivyo eh? Aiywa, au yabhathu anhu, yabhathu anhu hatta yasilahu. Tayib, idhan qawluhu wa man akhraja shay'an yatasaddaqu bihi thumma aradahu shay'un ustuhibba lahu an yumdhiyahu, mwenye kutoa kitu hali ya kutoa kutaka sadaka kwa kitu hicho, thumma aradahu shay'un, likamzukia jambo, ustuhibba lahu an yumdhiyahu, ni sunna apitishe kitu hicho, yani amfikishie huyo huyo ambaye alimuomba. Kama hakutokea, basi akiweke kando amfikishie. وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله. عزله هين مانا كما أنا يتشنغو إلى صدقة بل أنا يوكا كاندو صدقة ياكي حلف أجي ينفكشي يولي يولي من يكوب. هذا هو معنى ولا يقصد ويتصدق بالجيد أنا توى صدقة كتكزوري wala yaqsidu alkhabitha, hakusudi kutoa sadaka kitu kibaya. Muislamu anatakiwa atoe sadaka kitu kizuri. Wala yaqsidu alkhabitha, asikusudie kitu kibaya. Fayatasaddaqu bihi, akakitoa sadaka. Idhan alawla liman akhraja shay'an yatasaddaqu bihi, aula kwa mwenye kutoa kitu hali ya kukitoa sadaka, thumma lam yatamakkan min i'ta'ihi limustahiqihi, kisha asipate nafasi ya kumpa huyo msahiki, ayumdhiya dhalika shay'a, akipitishe kitu hicho, wayusilahu ila man yastahiquhu, akifikishe kwa yule yule anayestahiki. Wayatasaddaqu biljayyid, atoe sadaka kitu kizuri, liqaulihi ta'ala lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtapata thawabu wema mpaka mtoe kile mnachokipenda. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه إن مليواميني تويني كتكفيتو فيزوري تليفيو كوبيني ومما أخرجنا لكم من الأرض نكتكفيلي تليفيو كتوليني كتكارض يلي مزاو مزوري yatoeni. Wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun, wala msikusudie kile kibaya mnachokitoa. Walastum biakhirihi, na hamkuwa nyinyi ni wenye kukichukua. Kama mkipewa nyinyi kibaya, pia hamwezi mkakichukua. Illa antughmidhu fihi, isipokuwa kukifungia macho, yani nakichukua huku hamkiangalii kwa vile ni kibaya. Kwa hiyo sadaka inatakiwa itolewe kitu kizuri, kistolewe kitu kibaya. Tumalizia hapa. Wa qawluhu wa afdhaluha juhdul muqilli, bora ya sadaka ni juhudi za mwenye kitu kichache. Jitihada ya mwenye kitu kichache yani mtu mali yake ni chache lakini kwa juhudi zake za kupata thawabu anatoa hivyo hivyo. Wa afdhaluha, bora ya sadaka, juhudul muqilli, ni juhudi za mwenye kitu kichache, mwenye mali chache. Wala yuaridhuha khabar, wala yuaridhuhu khabar, halipingi hilo hadithi, khairu sadaqati ma kana an dhahri ghina, bora ya sadaka ni iliyokuwa an dhahri ghina. Almuradu juhudul muqilli ba'da hajati iyalihi, juhudi za mwenye kichache, mwenye mali chache, baada ya mahitaji ya watoto wake. Baada ya mahitaji ya watoto wake na kitu kimezidi, anakitoa. Hii ndio juhudul muqilli. Kwa hii haipingi hadithi hii khabar, khairu sadaqa ma kana an dhahri ghina, bora ya sadaqa ni iliyokuwa katika utajiri. Hii haipingi. Afdhaluha juhudul muqilli. Rawahu Abu Daud fi sunanihi bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah ayu sadaqati afdharu, alimuuliza mtume sadaka gani bora zaidi. Qala juhudul muqilli, ni juhudi ya yule mwenye mali chache. Akatoa yule mwenye mali chache, sadaka yake ni bora zaidi. Wabda biman taul, muanze yule unayemlisha, yule unayempa chakula, muanze yeye, mke wako, watoto wako. Wa fi sahihi al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam khayru sadaqati ma kana an dhahri ghina wabda biman taul, bora ya sadaqa ni iliyokuwa katika utajiri. Wabda biman taul, na muanze huyo unayempa chakula. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Mkono wa juu ni unaotoa, mkono wa chini ni unaopokea. Mkono wa juu anayetoa ni bora kuliko anayepokea. Wabda biman taul, muanze yule ambaye unampa chakula. Wa khairu sadaqati an dhahri ghina, bora ya sadaka ni iliyo katika utajiri. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, na anayejilinda na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala humlinda. Wa man yastaghni yughnihi Allah, na anayefanya utajiri Allah anayejitosheleza, yughnihi Allah, Allah humtosheleza. Anayejitosheleza akawa haombi ombi, yughnihi Allah, Allah humtosheleza. وقد جمع الشيخ بين هذه الأحاديث بأن المراد بجهد المقل أي بعد حاجة علاج إلى عياله. أمجمويش الشيخ العباد أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين حديثه زي كما مراد وجهد المقل يعني بعد ما هتاجي وتتواك ألف وكتوى سيو جهد المقل وتتواك وننجا أتوي جهد المقل ana mali kidogo lakini kwa jihada yake ya kutaka thawabu akatoa hivyo hivyo baada ya haja ya watoto wake. Fayakunu bimaana khairu sadaqa ma kana an dhahri ghina, hiyo pia itakuwa na maana ya bora sadaka ni iliyokuwa katika utajiri na uwezo. Kwa juhudul muqilli ni mchache wa mali lakini baada ya mahitaji ya watoto wake akatoa sadaka, kwa itakuwa katika maana ya hadithi hii khairu sadaqa ما كان عن ظهر غنى. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.